الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے, اللہ جل جلالہ کے محبوب دانائے قلوب منزہ عن الوجوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے, بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں, ایک شخص جس کا گھر قبرستان سے قریب تھا اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرنی ہوئی, ایک گرجدار آواز گونج اٹھی. وہ خوفناک آواز ان دو عربی اشعار پر مشتمل تھی, یا اعلی جلت دفن لا تدوم له ان المنایا تبید اللہ دقیبا کم مرد اینار مذکورم من لذتیه امسا فریدم من اہدین مغتربا. یعنی اے ناپائیدار راج رنگ کی جذبتوں میں منہمک ہونے والوں, موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے. بہت سے ایسے لوگ جو مسرتوں اور جذبتوں میں غافل تھے, موت نے انہیں اپنے عہد و عیال سے جدا کر دیا. رابی کا کہنا ہے خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا. موت کی آندھی آئی اور چکھا مستریوں دھما چوکڑیوں سنگیت کی دھنوں لطیفوں اور قہقہوں شادمانیوں اور مسرتوں بچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو اڑا کر دے گئی. دولہا میاں موت کے گھاٹ کر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم گدا بن کر رہ گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو جہاں زندہ رہے گا کب تلک. اس حکایت کو سن کر شادیوں میں بےہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے بازے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. آئیے اسی سے ملتا جلتا ایک اور عبرت ناک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں. کہتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں رات کو فنکشن ہو رہا تھا. کیا پڑوسوں نے اور کیا خاندان کی عورتیں سب نے شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی تھی اور فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی برپا تھا. اتنے میں ماں کے پاس دولہا آ کر کہتا ہے, ماں میری پیاری ماں کل میری شادی ہے, خوشی کا موقع ہے, میری خواہش ہے تو بھی ناچ. ماں چونک کر بولی, ارے بیٹا یہ تو چھوکریوں کا کام ہے, میں ابھی عمر میں کہاں نہ چوں گی. لیکن بیٹے نے بازو تھام کر بھائی اصرار, ماں کو کھینچا اور رنگ میں اتار دیا. ہر طرف ہنسی کا فوارا ابل پڑا, تبلے پر چھاپ پڑی اور اسی ماں بھی اپنے بیٹوں کے فن کا مظاہرہ کرنے لگی. اس طرح رات گئے تک سما چوکڑی ہوتی رہی. آخر کار کر تب ہو گئے, دن نکل آیا, آج شادی ہے, بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جانے والی ہے. گھر کا کوئی فرد دولہا میاں کو جگانے ان کے کمرے میں آیا, آوازیں دی مگر دولہا میاں اٹھ نہیں رہے. ایسی کیا تھکن ہے, بارات تیار ہے اور دولہے میاں کی نیند ہی پوری نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر آنے والے نے دولہا کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. گھر کے لوگ دوڑے دوڑے آئے. بدنصیب دولہا رات بھر ناچنے اور نچوانے کے بعد موت سے ہم آغوش ہو چکا تھا. چیخوں پکار مچ گئی, خوشیوں بھرا گھر یکدم ماتم کدا بن گیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں ہنسی کے فوارے بن رہے تھے وہاں آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے. ابھی جہاں قہقہوں کا زور تھا وہاں بابیلا کا شور ہے. خوشیوں اور شاد کامیوں کا گلا چھوٹ دیا گیا. ہر شخص تصویر غم بنا ہوا ہے. رستہ نے آ کر نہلایا, کپکنایا, آہوگا کے شور میں بدنصیب دولہا کا جنازہ لوگوں نے اٹھایا. کافور کی غمگین خوشبو نے فضا کو مزید خوفناک بنا دیا. پھولوں کو سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کے بجائے گلوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پنجرے میں لیٹا ہوا بدنصیب دولہا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے. بدنصیب دولہا کو خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے, بجلی کے کمکموں سے چمکتے ہوئے حجرے عروسی کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی سنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا گیا. تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک, تو جہاں زندہ رہے گا کب تلک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں, موت یقینی ہے. جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا گنج مل کر رہا. قبر میں مسجد اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی وے کرنی ہے ضرور. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم پانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش صاحب ہے ڈس جائے گا, کر نہ غفلت جاد رکھ بچتا آئے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. افسوس افسوس آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے، بےحدہ رسومات اس کا جزو لازم بن چکی ہے۔ جب تک بہت سارے حرام کام نہ کر لیے جائیں اس وقت تک اب شادی کی سنت ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا منگنی ہی کی رسم کو دیکھ لیجیے، اس میں لڑکا اپنے ہاتھ سے لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، حالانکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی میں فرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے مخلوط دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادیوں میں خود پیشن پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خاندان کی جوان لڑکیاں خوب ناچتی گاتی اور اودھم مچاتی ہیں، اس دوران مرد بھی بلا تکلف اندر آتے جاتے ہیں، مرد اور عورتیں جی بھر کر بدنی کا ہی کرتے ہیں، خوب آنکھوں کا جنا ہوتا ہے، نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنو سنو اے بدنی کا ہی کرنے والوں، سنو اے اور غیر عورتوں کو دیکھنے والوں، سنو اے غیر مردوں کو لذت کے ساتھ دیکھنے والوں، سنو اے امردوں کو لذت کے ساتھ دیکھنے والوں، سنو اے ٹی وی پر فلمیں دلانے دیکھنے والوں، سنو اے وی سی آر پر فلمیں دیکھنے والوں، سنو اے تصویریں عورتوں کی دیکھنے والوں، سنو خوب کان کھول کر سنو۔ مسلم شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 336 پر اللہ کے محبوب دعائے قیوم منزہ عن القیوم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان موجود ہے۔ آنکھوں کا گنا دیکھنا اور کانوں کا گنا سننا اور زبان کا گنا بولنا اور ہاتھوں کا گنا پکڑنا ہے۔ یاد رکھیے، غیر مرد غیر عورت کو دیکھے یہ بھی حرام، اور غیر عورت غیر مرد کو دزت کے ساتھ دیکھے یہ بھی حرام، اور دونوں کے لیے یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنو، اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھاؤ، اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراؤ۔ شرح صدور میں بیان کردہ ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے، سلطان دو جہان جانے جانان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانے عبرت نشان ہے۔ پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے چھٹے ہوئے تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، اور وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، درخواستوں اور رحمت والے پروردگار جل جلالہ کے حضور توبہ کر کے اس سے رحمت کی بھیک مانگو۔ وہ نازک بندہ جس کی آنکھ میں معمولی غبار پڑ جائے تو بے قرار ہو کر رہ جائے، اگر کان میرے کا ذرہ پڑ جائے تو تڑپ اٹھے، اپنی ہی انگلی لگ جائے تو دل بلا جائے۔ ہائے مسلمانوں، وہ نازک آنکھ جو نہ دھواں برداشت کر سکے نہ پیاز اٹھنے میں مخالفت دے سکے، اگر غیر عورتوں کو دیکھنے کے سبب یا لذت کے ساتھ امردوں کو دیکھنے کے سبب یا ٹی وی اور یار پر فلموں بن کے خبریں سنانے والی عورتوں، اخبارات میں فلمی اشتہارات، عورتوں کو تصویریں، سوئمنگ پول، ساحل سمندر یا نہروں میں تیرنے والوں، کھلاڑیوں، ورزش کرنے والوں، کشتی لڑنے والوں، باکسنگ کرنے والوں یا کبڈی کھیلنے والوں کے پھولے ہوئے گھٹنے یا پھولی ہوئی رانوں کو دیکھنے کے اس حرام جرم میں اگر آنکھوں میں تیر ٹھوک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ دیور چچا یہ بھی سب آپس میں غیر مرد و غیر عورت ہیں، فلم دیکھے اور جو گانے سنے اس کی آنکھ کانوں میں گرے، فلم بھی کی آنکھ میں تو سب کی آگ ہوگی، پادے تو ٹی وی سے بھاگ چھوڑ دے ٹی وی کو، رب کو اور سرکار کو جنت جلا دوں صلی اللہ علیہ وسلم، بین باتوں سے تو کو دور بھاگ کے کہیں دوزخ کی کھا جائے نہ آگ، مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہو چڑی، اگر کوئی سمجھائے تو بعضوں کا جواب آتا ہے بادشاہ اللہ نے بیٹھ بچی کی خوشی سکھائی ہے اور گانا بجانا کرے بس کی خوشی کے وقت چل رہا ہے، معاذ اللہ جل جلالہ، ارے نادانو خوشی کے وقت اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ خوشیاں طویل ہوں، نافرمانی نہیں کی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نافرمانی کی نبوست سے اکلوتی بیٹی دلہن بننے کے آٹھویں دن روٹ کر مائکے آ آئے تھے اور مزید آٹھ دن کے بعد تین طلاق کا پرچہ آ پہنچے اور ساری خوشیاں دھول چاٹتی ہو جائیں، یا دھوم دھام سے ناچ گانوں کی تھما چوکڑی اور بیل بازوں کی سوروں میں بیائی ہوئی دلہن نو ماہ کے بعد پہلی ہی زچگی میں پہلے ہی ڈلیوری میں موت کے کھاتا کر جائے، صد ہزارہ محبت خصومات میں کھو گئی، یہ امت خصومات میں کھو گئی، شادی کی خوشی میں گانے بجانے کا گناہ کرنے والوں کان کھول کر سنو، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نمبر ایک نعمت کے وقت باجا، نمبر دو مصیبت کے وقت چلانا، ان دونوں آوازوں پر لعنت کی گئی، خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے، یہ خوشی ہے سب چلتا ہے، کہنے والو تم سچے ہو یا میرے آقا سچے ہیں، خدا کی قسم تم جھوٹے ہو، میرے آقا سچے ہیں، تم کہتے خوشی کے وقت گانا بجا چلتا ہے، میرے آقا نے خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کیا ہے، خوشی کے اوقات میں سجدہ شکر کرنا سنت ہے، مثلاً آپ کی بچی کی بات پکی ہو گئی تو فلمی گیت کے بجائے آپ کے لیے سنت ہے کہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر، آپ کو مدینے کا ویزا لگ گیا تو آپ سجدہ شکر کریں گے، آپ کو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا وقت آیا سجدہ شکر آپ کے لیے سنت ہو گیا، تو خوشی کے وقت گانا بجا نہیں بلکہ حدیث پاک میں تو فرما دیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں دو قسم کے لوگوں پر لعنت ہے، دو آوازوں پر لعنت ہے، نعمت کے وقت بجا، خوشی نعمت ہے، شادی بھی نعمت ہے، تو اس نعمت میں بے نوازی تم نے بجوائے تو لعنت کا انتظار کرو، اور مصیبت والے وقت چلانا، تو کوئی بھی مصیبت آئی، بچہ سخت بیمار ہو گیا، بچے کا حادثہ ہو گیا، ہاتھ پیر کسی کا ٹوٹ گیا، یا کوئی ایسا مرض ڈکلیئر ہو گیا صاحب اس کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، ٹی بی ٹیسٹ کے ذریعے سامنے آ گیا صاحب اس کو ٹی بی ہے، تو اب تم چلاؤ چیخے مار مار کر معاملا کرو، یا فوجی ہو گئی اور چلا ہے تو اس چلانے پر لعنت کی گئی ہے، دنیا اور آخرت میں لعنت، صرف آنسو بہانے پر لعنت نہیں، آنسو بہانا مجرم نہیں، منع نہیں، افسوس اب مسلمانوں کے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں, غیرت کی آنکھوں پر جہالت کے پردے پڑ گئے, حیا کا جنازہ نکل گیا, گناہوں پر ندامت کے بجائے اظہار مسرت کیا جا رہا ہے, ناچ گانے کا گناہ اس قدر عام ہو گیا کہ اب بچہ بچہ اس کا پیدا ہوا جا رہا ہے. ٹی وی پر براڈکاسٹنگ فلمیں اور رقص کے بھونڈے مناظر دیکھنے کے سبب چھوٹے چھوٹے بچے گلی کتوں میں ناچتے اور ٹانگے کھڑکاتے نظر آ رہے ہیں. ماں باپ ڈانٹنے کے بجائے خوش ہوتے اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. شادیوں کے بے اولا فنکشن میں بھی جب بھنگڑا ڈالا جاتا ہے یا غیر اخلاقی اور غیر اسلامی نقیفے سنائے جاتے ہیں, رافض لوگ زور زور سے تہتہ لگاتے داد و تحسین کے نعرے بلند کرتے ہیں. اے شادی کی تقریبات میں ہنس ہنس کر گناہ کرنے والوں کان کھول کر سنو, حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں, جو ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. اے ہنس ہنس کر گانے بازے سننے والے, اے ہنس ہنس کر ویڈیو فلمیں اتروانے اتارنے والے, اے ہنس ہنس کر فوٹو کھنچوانے والے, اے ہنس ہنس کر بد نگاہیاں کرنے والے, اے ہنس ہنس کر داڑھی منڈانے والے, اے ہنس ہنس کر داڑھی کو خسخسی کروانے والے, ایک بات ان سن لو, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. اے ہنس ہنس کر رشوتیں دینے والے, اے ہنس ہنس کر سودی لون وصول کرنے والے, اے ہنس ہنس کر سودی کاروبار کرنے والے, اے ہنس ہنس کر کاروبار میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے, اے ہنس ہنس کر دودھ میں پانی ملا کر دھوکہ دے کر بیچنے والے, اے ہنس ہنس کر ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والے, اے ہنس ہنس کر لوگوں کو ستانے والے, اے ہنس ہنس کر لوگوں کی دکانوں پر پتھراؤ کرنے والے, اے ہنس ہنس کر چوریاں کرنے والے, اے ہنس ہنس کر ڈکیتیاں کرنے والے, اے ہنس ہنس کر جیبیں کاٹنے والے, اے ہنس ہنس کر مسلمانوں پر ظلم کرنے والے, کان کھول کر سنو, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. کہیں کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ صاحب گناہ کے وقت سیریس ہو جانا چاہیے, جب سیریس ہو جائیں گے تو جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو رو رو کر گناہ کرے وہ بھی جہنم میں جا سکتا. جیسے ابھی آپ نے سنا چلانا مصیبت کے وقت چلانا, تو جب پوسکی ہو جائے تو چلائے باپ باپ کر کے روئے پھوٹ پھوٹ کر چیخے مارے, اس کے لیے بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. تو اے گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے غفلت سے ہنسنے والے, بات بات پر کہہ لگانے والے, چیخی چیخی کر کے بات بات پر ہنسنے والے, ذرا کان کھول کر سنو, خزائن العرفان میں ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مؤثر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باپرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدے سے باہر تشریف دار, تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں, فرمایا تم ہنستے ہو, ابھی تک تمہارے رب عز و جل کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی, اتم یعنی للذین آمنوا مرجع قلوبهم لذکر اللہ و ما نزل من الحق. ترجمہ ایک انسان کی بات, کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ وجل کی یاد اور حق کے لیے لوگ اترا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ وجل صلی اللہ علیہ وسلم, اس حقیقت کا پارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا. بارہ ستائیسواں سورۃ الحدید کی سولہویں آیت مقدسہ میں اترنے والے حق سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غفلت کے ساتھ ہنسنا بھی پسند نہیں تو ناچ گانوں کی دھماک چوکڑی کس قدر ناپسند ہوگی۔ بہرحال رب الجلال جل جلالہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جلدی جلدی توبہ کر لیجیے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں مرنا سزا ہوگی جڑی جڑی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کوفے کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے، ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گویا نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا، اور اس آواز جو شرارت کے نشے میں مت جانے باجے کی دھن پر چھوم رہے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قراءت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویے کے سر پر ڈالی اور تشریف لے گئے۔ زازان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے، لوگوں نے بتایا مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا انہوں نے کیا فرمایا، کہا فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قراءت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس پر رقت جاری ہو گئی، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا اس طور سے زمین پر دے مارا کہ اس کے پرخ کے اڑ گئے۔ پھر ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں۔ زادان نے گانے باجے سے توبہ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامی میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نگاہ صحابی میں تاثیر دیکھی، نگاہ صحابی نے تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والے اور سننے والیوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک ان پڑھ گویے پر کیا پڑی کہ اس کو درجہ ولایت اور امامت پر سرفراز کر دیا۔ جب صحابی کی یہ شان ہے تو شان مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹنے دنیا کی، یہ کیا ہے خدمت گاری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں سننے والیوں، حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے اور گانا بجانا ان کا محبوب مشغلہ تھا، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، ان کے دل میں زازان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے آلائے موسیقی کو اسی وقت توڑ پھوڑ ڈالا اور گانے بجانے سے توبہ کر ڈالی. واقعی موسیقی کے جملہ آلات توڑنے پھوڑنے ہی کے جائز ہیں. سرکار ابد قرار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, شاہنشاہ ابرار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم کیسوں کے مددگار, شفیع روزے شمار, صاحب پسینے خوشبودار, جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اے غیر مند مسلمانوں, اگر تمہارے گھر میں ڈھولک یا ڈھولکی ہے اسے توڑ ڈالو, اگر تمہارے گھر میں پیانو ہے تو اسے توڑ ڈالو, اگر تمہارے گھر میں جھانجن ہے تو توڑ ڈالو, اگر تمہارے گھر میں بنسری ہے تو اسے توڑ ڈالو, تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب ماننے والے مجھے سن رہے ہیں, اور تاکہ محبوب ہم عاشقوں ہم دیوانوں کے دلوں کی دھڑکن فرما رہے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک بار پھر کان کھول کر سن لو اے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. انہی اور مسیحیان نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے گہرے غار میں دھکے لیا ہے. آج بچہ بچہ گلیوں میں ڈانس کرتا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹی وی اور وی سی آر اور فلمیں ڈرامے اور ناچ کے ڈھونڈے مناظر دیکھ رہا ہے. ماں باپ خوش ہو کر اس کی حوصلہ افزائیاں کر رہے ہیں تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پر قدم کرنے بھرنے والوں, اگر تمہارے گھر میں کسی قسم کا ڈھول ہے یا تم ڈنڈیا ناچ کھیلتے ہو, کسی قسم کا موسیقی کا آنا ہے اسے توڑ پھوڑ ڈالو, اگر تم عاشق ہو تو سنو جس کے تم عاشق ہو رحمت للعالمین انیس القریبین سراج السالکین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ گانے بازے ایجاد ہے کس کی اور گانے بازے کے شائقین کس کے نقشے قدم پر ہیں. بعض لوگ بعض گانے بازے اور موسیقی کے آلات کو اولیاء کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں, وہ کان کھول کر سن لیں. اگر ولیوں کے سردار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ ولی تسلیم کرتے ہیں تو کشف المحجوب ان کی اٹھا کر دیکھیں کہ وہ گانے بازے کے کسی ایجاد ثابت کر رہے ہیں. اے گانے بازے سننے اور سنانے والوں کان کھول کر سن لو, گانے بازوں کا موجود شیطان ملعون ہے اور گانے بازے سنانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور مسلمانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بارہ دوسرا سورۃ البقرہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے آقا نعمت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت امام آل سنت مجدد دین و ملت فرمان شمع رسالت عاشق ماہر نبوت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت علامہ مولانا مفتی الحاج القاری الحافظ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعراء پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اور بانیوں دیکھا آپ نے قرآن پاک شیطان کو ہمارا کھلا دشمن قرار دے رہا ہے. یہ مردود آگ سے بنا ہے اور اس سے داعش وجل کے نیک بندوں سے حسد کی آگ جلاتی رہتی ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب پر پیش کردہ روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام علیہ السلام کو بے حد پوری دی آواز عطا فرمائی تھی. آپ کی خوش دلحانی سے پہاڑ میں آ جاتے پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے چرندے اور درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے جگتے پیسہ پانی ہم جاتا جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے. چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا ترک کر دیتے. آپ کی پرسوز آواز سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی. شیطان آپ کے اس انداز سے تبلیغ سے بہت پریشان تھا. آخر کار اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور خوب گانا بجانا کیا. اب دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جو سعادت مند تھے وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام کی پرسوز آواز کے شہدائی ہوئے اور جو گمراہ تھے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کس کے گروہ میں شرکت ہونی چاہیے. سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام کا گروہ وہ ہے جو زبور شریف کی تلاوت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیان میں خوش بیانی اور خوش الہانی سے متاثر ہو کر ان کے قریب آتا ہے اور جاتا ہے. تو جو داؤدی ان مانوں کا داؤدی جذبہ رکھتے سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک نبی کا انکار بھی کوئی کرے وہ کافر ہے. ہاں ہم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں. عمل ان کی شریعت پر کریں گے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام نے جو خوش الہامی فرمائی تو یہ تو اللہ کی عطا تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا اور شیطان کی معاذ اللہ تائید کر دی ہو. تو بہرحال یہ کہ جو تلاوت پر شغف رکھتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سے سناتے ڈھونڈتے ہیں وہ تو گویا اس طرف آ گئے. اور جو بد نصیب گانے بازوں کی دھنوں پر ٹانگیں چھڑکاتے ہیں جو بد نصیب اپنے گھروں میں گانے بجاتے ہیں بسوں میں گانے بجاتے ہیں ہوٹلوں میں پان کی دکانوں میں اسی طرح کی مزید مطلب اداروں میں جو گانے بجاتے ہیں وہ اپنا کھاتا دیکھنے وہ شیطان کے کھاتے میں آ رہے ہیں. اگر داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی مانتے ہیں تو ان کی بات مان لیجیے. سیدنا داتا علی حجبیری وہ لاہور ہی کے شہنشاہ نہیں ہر مسلمان کے دلوں کے تاجدار ہیں. الحمدللہ صدیاں بیت گئیں میں ابھی آ رہا تھا اجتماع کی طرف تو الحمدللہ اجتماع کا یہ اجزاء دیکھ کر میں نے اپنے سائیں بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا اجتماع. پھر میں نے عرض کیا دیکھو کہ ہمارے داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیاں بیت گئیں پردہ فرما گئے لیکن دلوں پر اس قدر قبضہ جمایا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ مخلوق کو وہ جمع کر لیتے. اتنے اگر جمع نہیں بھی ہوتے تو بارہ حصے حصے میں سارے سال میں اگر اکٹھے کیے جائیں جتنے لوگ حاضری دیتے ہیں تو اس وقت جتنے جمع ان سے کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے. روزانہ ڈبل 12 گھنٹے میرے داتا دربار میں دیکھا کہ پبلک کا رش رہتا ہے. اتنی صدیاں بیت گئیں لیکن مطلب اس کا دلوں پر قبضہ ہے. تو ایسا ولی کامل گروہ اولیاء کا سردار کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے کتاب فیض کے لیے ان کے مزار فیض الانوار کے پاس قلعہ کاٹا اور آج بھی اس کی یادگار قائم ہے. ایسا ولی کامل گانے بازوں کو اور موسیقی کے آلات کو شیطان کی ایجاد کرا دے رہا ہے. تو اللہ کا ولی جیتا ہو نہیں سکتا. سچائی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو ہم تو اللہ کے ولی کے ساتھ ہیں. اے داتا علی حجویری آپ نے فرما دیا کہ گانے والے شیطان کی ایجاد ہے, ہم نے تسلیم کر لیا اور آج سے ہم بھی ذہن بناتے ہیں کہ انشاءاللہ اب گانے بازوں سے پرہیز کیا کریں گے. دوبارہ گانے بازے شیطان کی ایجاد ہے. تفسیرات احمدیہ کی روایت میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے. سرکار نمدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا بجایا. اب تو داتا کے بھی آقا کی بات آ گئی کہ داتا ہے لاہور کے آقا ہے مدینہ, اور ہم سب کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا بجایا. باجی کی ہولناچیوں پر متعدد احادیث کریمہ باری ہیں, چنانچہ چار احادیث مبارکہ سنیے اور عبرت سے سر دھنیے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ حضرات ہم غریبوں کے مددگار دیکھوں کے مددگار سلطان بالا نواز صاحب پسینے خوشبودار سردار عالی مقام جب بھی اے روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گانا اور لہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے اس کو لہو کہتے ہیں. تو گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے, قسم ہے ذات مقدس کی جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک قرآن اور ذکر اللہ عز و جل ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. نمبر دو, اللہ عز و جل کے محبوب جانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے, ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے, اور وہ دو شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے. نمبر تین روایت ہے, گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. نمبر چار, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اندھیرے گا. میرے اسلامی بھائیو, اس میں کوئی شک نہیں گانے والے بجانا حرام و گناہ, بجانے والے پر بجانے کے ساتھ ساتھ سارے سننے والوں کا بھی گناہ, مثلا ہوٹل یا پان کی دکان یا بس میں یا شادی کے فنکشن میں گانے بج رہے ہیں اور ایک دو افراد سن رہے ہیں تو سننے والوں کا اپنا اپنا گناہ تو ہو ہی رہا ہے, مگر بجانے والے کو خود اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ مزید ایک دو افراد کے سننے کا بھی گناہ مل رہا ہے. جو لوگ میوزک سینٹر یا ویڈیو سینٹر چلا رہے ہیں یا تبلے سارنگیاں اور ڈھولکیاں بیچتے ہیں یا یہ بجانے کا کام کرتے ہیں, ان کو وہ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. سوچنا کیا تھا, منفی سوچئے, مدنی کے قدموں میں سر رکھ کر یہ سارے دھندے چھوڑیے. دوبارہ جو ویڈیو سینٹر چلاتے ہیں میوزک سینٹر چلاتے ہیں وہ سوچے کسی ایک گانے کی کیسے انہوں نے بیچی, ایک کیسٹ ہی کے بارے میں وہ فرما لیں کہ نہ جانے کتنے لوگ کتنی بار اس کو سنیں گے, پھر اس ایک کیسٹ سے نہ جانے مزید اتنی کیسٹیں ڈبل کی جائیں گی. ہاں گناہوں کا انبار نظر آ رہا ہے, مگر افسوس وہ خدا عز و جل دن سے جاتا رہا. ذرا غور تو فرمائیے ہمارے پیارے پیارے اور پیچھے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی سے کس قدر نفرت فرماتے ہیں. سناتے حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک بار میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا کہ آپ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں جگا لی اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئی. پھر دور جانے کے بعد فرمایا, اے نافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ہم کچھ سن رہے ہو, میں نے عرض کیا نہیں, تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائیں اور فرمایا میں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا. حضرت سیدنا ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا, نیچے نیچے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والوں اور والدیوں دیکھا آپ نے سرکار دھامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابی جانبدار سنتوں کے پیروکار حضرت سیدنا رسول اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موسیقی سے کس قدر متنفر تھے کہ آواز آنے پر اپنی مبارک انگلیاں ہی کانوں میں داخل فرما دی اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ راستہ ہی بدل دیا. آج گانے بجے سے اگر کوئی نفرت کرتا بھی ہے تب بھی ان سنتوں کو ادا کرنے سے محروم ہے, بلکہ ایسے ہوٹل دکان اور شادی ہال وغیرہ میں اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے. جاربل میں چل رہی ہوں غور فرمائیے زائلانی کی زبان ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہوا اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب دادا غلو منزہ الامین ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے مگر رسول اکرم نور مجسم چاہے بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قدم رکھنے والے مسلمان ڈھول اور بانسری کو ان سے جان بنائے ہوئے ہیں اور بغیر ڈھولکیاں بجائے ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی. موسیقی سننا سنانا تو رہا ایک طرف, سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسیقی کے آداب کے وجود ہی سے بیزار ہیں اور اب تو صد ہزار صد کروڑ آج اہل اسلام اپنے آپ کو سرکار نام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلکہ جام پہچانے کے باوجود گلی گلی میوزک سینٹر کھولے ہوئے بلکہ اپنے گھر ہی کو میوزک سینٹر بنائے ہوئے ہیں. کون سا ہوٹل ایسا ہے, آج کون سی دکان ایسی ہوگی جہاں گانے نہ بجتے ہو. ہائے کی بربادی, ہر طرف فلموں ڈراموں اور گانے بج کی ہماری چوکڑی ہے اور مسلمان کا بچہ بچہ بدمست ہوا جا رہا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور نیچے نیچے اسلامی بھائیوں کیسی عبرت ناک موت ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا دھجا رنگوں مونے کبھی سے بھی یہ دیکھا ہے ہم نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. وفا دنیا پہ مت کر اعتبار اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھے گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلوان بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دبے دبا دنیا ہی میرے ہی جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے بازے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بدلگام ہو گئے ہیں، انہوں نے رب کائنات عز و جل پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اے اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اے اپنی بطور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، اے شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے مریضوں اور نیک لوگوں کی آہیں دے کر اپنے شادی کے جوڑوں کو تباہ و برباد کرنے والوں، اے بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں، ذرا ہوش میں آؤ، سوچو تو صحیح فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا کھول ڈالا ہے۔ میرے سارے بیان کا اہم ترین حصہ اب شروع ہوا ہے، سب بدوشے ہو سنیے گا، اگر اس میں آپ نہیں سمجھ پائے، غلط فہمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان بھی، لہذا سب بدوشے ہو سنیں، ہر کام چھوڑ دیں۔ یہاں کئی خیموں میں، کیمپوں میں، اسٹالوں پر جو متحرک ہیں، سب اپنا ہر کام چھوڑ کر اپنے کان میں یہ آواز پر لگا دیں، یہ آپ کا اپنی ذات پر نہیں مجھ گناہگار پر احسان ہوگا کہ میں بہت نازک ٹاپک اب چھیڑ رہا ہوں، اور آپ کے ایمان کو بچانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ایمان محفوظ فرمائے، اور آپ سب کے صدقے میں مجھ پاپیوں بدکار کا ایمان بھی سلامت رکھے، کہ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑکڑاتی ہے، شیطان نے ایسا جان بچھا دیا ہے، اور اس قدر تیاری کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں اپنا ساتھی بنانے کے لیے اس نے ساز و آواز اور گانے بازوں کا جادو چلا دیا ہے۔ اور سنیے کہ آج کل گانوں میں بولے جانے والے کئی اشعار کفریا ہو، نہ جانے کتنوں کا روزانہ ایمان برباد ہوتا ہو۔ میں آپ کو بطور نمونہ نو اشعار سناتا ہوں، اور کوشش کروں گا اس میں جو کفر ہے اس کو بھی واضح کرتا چلا جاتا، اس کو بہت غور سے سنیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس کا کیسٹ حاصل کیجیے گا، اس کیسٹ کا نام ہے گانے بازے کی ہول ناچیاں، یہ ابھی تیار ہو رہی ہوگی، اس طرح کے بعد انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ دوبارہ میں نو کفری اشعار آپ کو سناتا ہوں، اور نقل کفر کفر نہ باش، میں آپ کو سمجھانے کے لیے سناتا ہوں۔ نمبر ایک، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ جل جلالہ، اس شعر میں کہا گیا ہے خدا بھی نہ جانے، یعنی معاذ اللہ خدا کو غافل قرار دیا ہے، اور خدا سب کچھ جانا سب کچھ دیکھ رہا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، خدا تو جانتا ہی نہیں، تو بندہ کہہ رہا ہے وہ جاہل محبوب کہہ رہا ہے اس کا ہم کیا جانے، معاذ اللہ، تو خدا بھی نہ جانے یہ کہنا صریح کفر ہے، اس کی کوئی تاویل ہی نہیں کہ یہ مانا تھا اور یہ مقصد تھا، جس نے پہلے مسلمان تھا اور یہ کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ نمبر دو، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے معبود کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل کم از کم چار کو سنے، چار اس شعر میں، نمبر ایک جب دیکھتا ہو، اس کا مطلب ہر وقت نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہو، اور ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، اور یہ جاہل جانے والا لکھتا ہے جب دیکھتا ہو، تو یہ کفر ہے. نمبر دوسرا کفر, اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا, کیونکہ اس نے تو اس نے کہا نا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے, تو اس نے گویا نہیں بنایا, اللہ نے سب کو اللہ نے پیدا کیا, یہ ہر مسلمان جانتا ہے. تو یہ دوسرا کفر ہوا. تیسرا کفر, کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم, کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا پوچھتا ہوگا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ کس نے بنایا. کوئی تیسرا کفر اور پوچھتا ہوگا, تو پوچھے وہ کہ جس کو پتا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر گھڑی ہر شے کا علم ہے, ہم تو اس کی تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتے کیا چاہیے. ہر شے کا علم, کوئی ذرے کا اربوں کھربوں کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ اس سے پوشیدہ رہتا, سب اس کو علم ہے. تو یہ جاہل لکھتا اور کہتا ہے سوچتا ہوگا, معاذ اللہ. بلکہ خدا بھی آسما سے جب زمین پر دیکھتا ہوا, یہاں بھی مطلب اگر معاذ اللہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا آسمان پر رہتا ہے, جھانک کر جیسے آسمان پر دیکھ زمین پر دیکھ رہا ہے, تو خدا مکان کے پاس ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں, وہ مکان کے پاس ہے. اگر اس میں مکان بھی اگر مانا جانے والے میں, تو اس طرح پانچ کفر ہو گئے اس شہر میں. نمبر تین, رب نے مجھ پر ستم کیا ہے. شہر نمبر تین, معاذ اللہ, رب نے مجھ پر ستم کیا ہے, سارا جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے. اس شہر میں یہ بات کفر ہے, رب نے مجھ پر ستم کیا ہے. معاذ اللہ عز و جل, گانے والا اللہ عز و جل کو ظالم پھیرا رہا, اور اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا صریح کفر. اور یہ جب فوتگی ہو جاتی میت, تو اس پر عورتیں بعض وقت بولتی معاذ اللہ کہ یا اللہ نے یہ کیا ظلم کر دیا, کیا میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا جس کو مارنا تھا. اور بہت سے لوگ جاہل لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت سے پہلے ہی کھا لیا, وقت سے پہلے مار دیا. تو اس گدھے کو پتا ہے کہ وقت ہے, اللہ کو پتا نہیں اسے مارنے کا وقت, معاذ اللہ, کہ اللہ نے وقت سے پہلے اٹھا دیا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے وقت سے پہلے اٹھا دیا, تو کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ وقت کے بغیر تو کچھ نہیں کرے گا, اس نے جو متعین کیا ہے وہ جانتا ہے, اس کو معلوم ہے. تو لوگ بولتے ہیں تیری داڑھی رکھنے کی عمر ہے, ابھی عمر ہوگی, معاذ اللہ, تو بالغ ہو گیا, داڑھی آ گئی, رکھ لی واجب ہے, منڈائی کی گناہگار ہو, روکنے والا بھی گناہگار ہے. تو تیری عمر ہے, تو بچپن میں مرتا ہے بندہ, جوانی میں مرتا ہے, بڑھاپے میں مرتا ہے, ہر عمر میں لوگ مرتے ہیں. تو اس لیے جب بھی بندہ مکلف ہوا, شریعت کا حکم پر نافذ ہوا, اس کو عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی اللہ کا ظالم کہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظلم کرتا ہے کہ اس نے مجھے غریب کیوں رکھا ہے, میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے, معاذ اللہ, کیا اللہ کے پاس مالداروں کے لیے ہی انصاف ہے, ہم غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے. اس طرح کے جملے لوگ بکتے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لے, اور بندہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں پیدا کر سفر کرتا چلا جائے, تو انشاءاللہ مدنی ذہن بن جائے, اور کفر اسلام کا فرق جو ہے وہ حقیقی معنی میں سمجھ آ جائے انشاءاللہ. خالی دور دور رہ کر مطلب ذہن کرنا بہت, اس دور میں بہت مشکل ہو گیا کہ ہر طرح کا مطلب مسلمان کہلانے والے اسلام کے زرین اصولوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نمبر چار, پھولوں کا چہرہ تیرا کلیوں کی مسکان ہے, روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے. معاذ اللہ, اس شعر میں قدرت بھی حیران ہے کہا گیا ہے, اور یہ کفر ہے. نمبر پانچ, کتنا حسین چہرہ, کتنی ہے پیاری آنکھیں, کتنی ہے پیاری آنکھیں, آنکھوں سے چھلکتا پیارا, قدرت نے بنایا ہوگا تجھے فرصت سے میرے یار. اس شعر میں قدرت نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا یہ کیا گیا, اور یہ کلمہ کفر ہے. نمبر چھ, او میرے ربا ربا رے ربا, یہ کیا غلط کیا, جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا. اس شعر میں معاذ اللہ دو کفر, نمبر ایک, جس کو لڑکی بنانا تھا لڑکا بنا دیا, یہ اللہ عز و جل پر اعتراض ہے, اور اللہ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. اعتراض کو اتنا کرتے ہیں لوگ کہ خدا کا اللہ تعالیٰ پر بہت اعتراض کرتے ہیں, جاہل لوگ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ نمبر دو، اسی کا نمبر دو، ایک تو یہ کہ جس کو لڑکی بنانا تھا اور لڑکا بنا دیا، یہ کلمہ کفر ہے، اور اسی گانے میں دوسرا کفر ہے، پھر اس کو غضب تعبیر کیا ہے، یعنی ظلم کہنا، غضب یعنی ظلم۔ تو اس شعر میں دو کفر ہیں۔ نمبر چار، اب آگے جو بھی انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش دیا اور بندگی کرنی۔ اس شعر میں خدا تراش دیا اور بندگی کرنی، اس میں دو کفر ہیں۔ یعنی اس ایک مصرے میں، مصرا ایک، یعنی یہ شعر دو مصروں کا، تو دو مصروں کا شعر ہوتا ہے، اس مصرے میں خدا تراش دیا اور بندگی کر لی، دو کفر۔ نمبر ایک، مخلوق کو خدا کہنا، نمبر دو، اس کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، کہ غیر اللہ کی عبادت ہونی سے کفر۔ نمبر آٹھ، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی، خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس شعر میں غیر خدا کو خدا کہہ دیا، جو کہ کفر ہے۔ یعنی اپنی محبوبہ کو جاہل اور بے غیرت محبوب نے خدا کہہ دیا، اور یہ کفر ہے۔ نمبر نو، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ معاذ اللہ، اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، کھلا کفر۔ نہ کسی نے کفر کی تمنا کی، وہ بھی کافی، کوئی کہے کہ میں 50 سال کے بعد تو ضرور یہودی بنوں گا، کوئی ابھی سے بن گیا، 100 سال کے بعد میں کافر بنوں گا، کسی نے معاذ اللہ کہا تو ابھی سے کافر ہوں گا۔ تو اس میں اس نے تمنا کی ہے، عزم کا اظہار کیا کہ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ وہ پوجا غیر خدا کی عبادت جو ہے، یہ کفر ہے، اور اس کی نیت کا اس نے اظہار کیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے والیوں، ابھی میں نے کفریات پر مبنی جو اشعار نمونتاً پیش کی ہے، ان میں سے جس نے ایک بھی شعر دلچسپی کے ساتھ پڑھا، دیکھیں حکم شرعی بیان کر رہا ہوں، اہم حکم شرعی، اس کو نہیں سنو گے آپ کو شاید غلط بھی ہو جائے گی، پچھلے بیان میں ایک دم بہوش ہو سنیے، جس نے ایک بھی شعر جو ابھی میں نے نمونتاً پیش کی ہے، ان میں سے جو قریب ہے ایک بھی شعر دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا، اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے، اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرعی پیر کا مرید ہو، اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے لہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ اس نے یہ اشعار دلچسپی کے ساتھ گائے، سنے اور پڑے ہیں یا نہیں، مگر بس وہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، اور بے وقوفوں کی طرح گنگناتا رہتا ہے، تو وہ بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے۔ نیز تجدید بیعت، تجدید نکاح بھی، نے اسی طرح نکاح اور بیعت بھی دوبارہ احتیاطاً کر دیا، کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی نہیں، بعض لوگوں کو توبہ دو تو ان کو غصہ آ جائے توبہ کرنے، یہ بھی کولے کی ہوتی ہے نادانوں کی۔ تو تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 142 پر ہے، جس کو یہ وہم ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو تو سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے۔ جب دل میں آئے کہ مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے، تو فوراً توبہ کر لو، کیا اب زیادہ ضرورت مند ہو گئے توبہ کی، کہ اللہ سے توبہ کرنے میں بھی نخرے کرنا، یہ کس نے کہا؟ اب میں آپ کی خدمت میں نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کسی سے کفر ہو گیا تو کس طرح نئے سرے سے مسلمان. آج کل عام دیکھا گیا کہ کوئی کسی کے پاس آتا ہے, کافر آتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو لوگ کسی پیش امام کے پاس لے جاتے ہیں. پیش امام صاحب بعض اوقات بولتے ہیں کہ جمعے کو آؤ, غالباً دفن بھی اس کو کرایا جاتا ہو, اور جمعے کی نماز کے بعد اطمینان سے یا جمعے کی نماز میں جب پوری بھیڑ ہو جاتی ہے پبلک کی تو اس وقت اس کو مسلمان کیا جاتا ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جب آپ کو کسی نے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو, بس اب آپ سانس بعد میں لے پہلے مسلمان کر, یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں. انہیں فوراً سے پیش کر, یہاں تک کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کافر کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے, تو بس اب دوڑ پڑے, فوری طور پر دوڑ پڑے اور مسلمان کرے. اتنی تاثیر اس سے بالکل مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ذرا بھی تاثیر کی, تو تاخیر کرنے والے پر بھی حکم پہ فرائے. حضور سیدی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی مصطفیہ میں اس کے تفصیلی فتاوی موجود کہ اگر کوئی آیا آپ کے پاس اور آپ نے کہا کہ زید کے پاس کوئی آیا کہ مجھے میں کافر ہوں مجھے مسلمان کر لو, تو زید اگر اس کو کسی مولوی کے پاس لے گیا امام کے پاس لے گیا تو رکن کو فرائے, اس نے اتنی دیر کیوں لگائی, ہو سکتا ہے کہ وہ مکر جائے, ہو سکتا ہے وہ مر جائے بیچارہ کفر پر توبہ سے پہلے پہلے, جمعے کا انتظار تو وہ بھی بڑا دیر ہو گئی. تو یہ عام طور پہ لوگ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں, دوسروں کے پاس لے جانا, تو یہ لے جانا دوسروں کے پاس اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ کافر کہے کہ میں صرف فلاں کے پاس مسلمان ہوں گا, تو لے جائے گا کہ آپ کے آدھار نے مجھے فلاں کے پاس لے چلو میں اس کے آدھار مسلمان ہوں گا, تو اب لے جا سکتے, اب اس پر کفر کا حکم نہیں آئے گا, ورنہ اس پر کفر کا حکم آئے گا, اس کا بھی نکاح کٹ گیا, اس کے لیے بھی نئے سرے سے تو میرے پاس سے اسے آتے رہتے, تو میں تو بھائی بہنوں کو کلمہ پڑھا تھا, انہوں کو نئے سرے سے مسلمان کرتا ہوں, پہلے تو فوراً اس کو توبہ کروا کے کلمہ پڑھا تھا, پھر اس کو پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے کیوں اس پہ دیر کی, کیوں نہیں پڑھایا کلمہ, کہ اس نے یہ فرمائش کی تھی یا آڈر کیا تھا یا آپ یوں ہی دیا ہے سمجھ نہیں پڑتی تھی, تو جب پتا چلتا ہے کہ وہ یوں ہی میرے پاس لے آیا تو اس کو بھی مسئلہ سمجھاتا ہوں اور اس کو بھی توبہ کروا کر اس کو نکاح نئے سرے کرنے کی درخواست کرتا ہوں. میرا اپنا طریقہ یہ ہے, عوام الناس کو اس کا معلوم نہیں ہے, وہ بہت سارے اس کو سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا, ہم نے بھی ایسا کیا, اب ایسا کیا ہے تو توبہ کر لیجیے, کوئی مشکل نہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ابھی. تو اے ڈی جی میں ایمان لانے کا طریقہ, نئے سرے سے جو ایمان لاتے ہیں اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے توبہ دل کی تصدیق کا نام, صرف زبانی توبہ کافی, بعضوں کا بھی ہوتا ہے کہ باپ نے کلمہ کفر بک دیا تو بیٹا سیٹنگ کرتا ہے, باپ کو بولے تو وہ ڈنڈا مارے سیٹنگ کرتا کہ چلو سب مل کے توبہ کرتے ہیں, دھوکے سے باپ کو توبہ کرا دیتا ہے, ایسے کیس دیکھیے میں میرے باپ کو توبہ کرا دیا, بھائی ایسے توبہ بڑی ہوتی ہے, جب تک بندہ اس کفر کو تسلیم نہ کرے کہ باقی یہ کفر ہے اور میں سے توبہ کرتا ہوں, جبھی تو توبہ ہو, ندامت ہی نہیں, اس کو پتا ہی نہیں کس بات سے توبہ کر رہا ہے اور اس کو یوں ہی دھوکے دھوکے میں سب کو توبہ کروا دی, اس کو بھی ایسے ہی توبہ کروا دی, تو یہ توبہ نہیں, توبہ میں دل کی تصدیق, دل کا ایگری ہونا ضروری ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی اس سے بالکل یعنی کہ اس سے متفق, دوبارہ توبہ جب کرے تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ جس کفر سے جو کفر اس نے کیا اس کا بھی تذکرہ کرے اور دل میں اس نے بیداری بھی ہو. مثلا اب مثال دیتا ہوں, مثلا جانے کے اس کفریا مصرعے سے توبہ کرنا چاہتا ہے, خدا جی میں جانے تو ہم کہتے جانے, ہم کہتے جانے یہ لفظ کفر نہیں ہے, ہم تو غافل لیتے ہیں, مطلب اتنا لفظ کفر ہے کہ خدا جی میں جانے یہ تو اب اس میں جیسے توبہ کرنی کسی نے یہ پڑھ دیا تھا تو اب اس میں توبہ کر, یا اللہ میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے, اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی، یعنی اب اس مخصوص کفر سے آپ کی توبہ بھی ہو گئی جس نے کیا تھا، اور نئے سرے سے وہ مسلمان بھی ہو سکتا۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو کیا کیا کفریات بچے ہیں تو کہیں اس طرح توبہ کریں، یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کلمہ پڑھ لیں، اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کوئی کفر بتا بھی ہے یا نہیں تب بھی توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں، یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ اس طرح تو ہم لوگ مطلب اکثر میں تو کرتا رہتا، ابھی بھی آتے آتے میں نے گاڑی میں اس طرح توبہ کی تھی، جتنے سوار تھے سب کو توبہ کروائی تھی کہ ہم کو پتا نہیں ہوتا کبھی انجانے میں خدا نہ کرے کہ کفر نکل گیا ہو تو اس سے توبہ ہو جائے گا۔ اچھا ہے کہ جو کفر پر مرے گا توبہ کیے بغیر جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جب جن کے اندر ایمان تھا وہ شفاعت مصطفیٰ سے نکال لیے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہی کافر رہ جائیں گے جہنم میں۔ تو پھر ایک ایک کافر کو آگ کے ایک ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، بھلے عمر بھر نماز پڑھی تھی روزے رکھے تھے لیکن کفر پر اگر مر گئے، اب ایک پیٹی میں آگ کو بند اور آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس کو دوسری آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور دونوں پیٹیوں کے درمیان آگ سلگائی جائے گی، پھر تیسری آگ کی پیٹی میں رکھ دیا جائے، اس کو تالا لگا دیا جائے گا آگ کا، پھر تیسری آگ کی پیٹی میں، اور اسی طرح آگ دونوں کے درمیان اور آگ کا تالا، اس طرح وہ تنہائی بھی ہوگی، حسرت بالا ہے حسرت۔ ایک تو آگ میں وہ جل رہا اور آگ کے تالے لگے ہوئے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ جہنم کی آگ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ بھی نہیں پوچھے گا، المان المان المان۔ تو اس طرح ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ کی پیٹیوں میں بند رہے گا، معاذ اللہ ثم معاذ۔ تو اب ایسا نہ کریں کہ ہم سب مل کر احتیاطاً توبہ کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ طریقہ آپ رکھ لیجیے مہربانی کر کے، اور ہمیشہ دن میں ایک بار دو بار جب بھی موقع ملے تو آپ اس کو کہہ لیا کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ یہ کیسٹ لے لینا، اس پہ رکھ لینا، ان قریب انشاءاللہ شاء اللہ رسالہ بھی چھپ جائے گا، مکتبے والے چھپیں گے تو پھر آپ کو اور سہولت ہو جائے گی، سب کو سنانا، ہر جگہ سنانا، شادیوں میں خاص طریقے سے چلائے، شادیوں میں، بسوں میں، ہر جگہ ہوٹلوں میں یہ کیسٹ چلا کرے کہ آپ کی کیسٹ سن کر اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل گئی خدا کی قسم وارے نیارے ان شاء اللہ عز و جل۔ تو بہرحال مدنی مشورہ ہے کہ کم از کم ہونے سے قبل تو یہ احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ برباد ہو جائے گا، ہمیشہ اس کو عذاب میں رہنا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اچھا تجدید نکاح، نکاح نئے سرے سے کرنا اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ کو شادی کارڈ چھاپنے کی حاجت نہیں، کوئی محفل سجانے اور دا دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح نام ہے ایجاد و قبول کا. وکیل عام طور پہ لڑکی کی طرف سے بولتا ہے, تو ایجاد لڑکی کی طرف سے ہوا اور دولہا کی طرف سے قبول ہوا. تو خیر اگر جو پہلے بولے وہ ایجاد ہے اور جو اس کو قبول کہے وہ قبول, اس کا قبول کرنا ہوا ہے. تو جو بھی پہلے بولے کوئی حرج نہیں. ہاں بوقت نکاح بطور گواہ دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے. اب بہن ہو, ماں ہو, باپ ہو, والد بیٹے بیٹیاں ہوں, وہ بھی چل جائیں گے بطور گواہ. باہر کے لانا ضروری, گھر گھر میں یہ نپٹ سکتا ہے معاملہ. احتیاطاً توبہ کر کے خدا نہ خاصا کبھی ہو گیا اس کو مسئلہ لے, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح ممکن ہو ذہن بنا کر, اگر ممکن ہو, یہ نہیں کہ وہ مزید کفریات بک دیں, محض اللہ اگر ماحول نہیں ہے اس طرح کا تو نہیں, ورنہ مطلب ذہن بنانے پر قادر ہو. جو بڑے ہیں گھر کے ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں کہ وہ گھر میں میٹنگ کر کے سب کو سمجھا بجھا کر یہ مطلب یہ کیسے چلا کر توبہ کروا دیں. تو گواہ کے طور پر دو مرد مسلمان یا ایک مرد اور دو عورتیں, یہ شرط ہے. اور ہو سب یہ مسلمان, اس میں ایک بھی اگر کافر ہے, معاذ اللہ مستعفی رسول ہے, کافر ہے, مرتد ہے, تو نکاح ہوگا ہی نہیں. کم از کم دو مرد مسلمان اور ایک مرد مسلمان اور دو عورتیں مسلمان ادھر موجود ہوں, یہ ضروری ہے. عورتوں کا ہونا شرط نہیں, دو مرد مسلمان کافی ہے. خطبہ نکاح شرط نہیں, آپ نے خطبہ تو نکاح جاتا نہیں ہے, سب قاضی صاحب کو بلاؤ, قاضی صاحب کی حاجت نہیں ہے. یہ مستحب ہے نکاح کا خطبہ. اگر کسی نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد و شریف پڑھ لی سورہ فاتحہ, یہ بھی خطبہ ہو گیا. کم از کم دو تولا سات ماشے چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے. یاد رکھیے مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے, شرط نہیں ہے مہر. یعنی کسی نے مہر دیا ہی کھڑپ کر گیا تو نکاح تو ہو گیا اس کا, لیکن مطلب واجب ہے کہ مہر. اور تجدید نکاح کہتے ہی اس کو ہے کہ نئے مہر سے نیا نکاح کرنا. تو دو تولا سات ماشا چاندی یہ مطلب کم از کم مہر کی رقم ہے. چاندی ہو یا اتنی رقم ہو, نقد و ادھار ہو, دونوں طرح ہو سکتا ہے. مثلاً آپ نے 313 روپے مہر مقرر کر لیا, یہ بھی کافی. اس میں دو تولے سات ماشا چاندی سے زیادہ چاندی آ جائے گی انشاءاللہ, فی الحال جو میرا اندازہ ہے. یا اور احتیاط کرنا چاہے تو 3 تولے چاندی فکس کر لیں, تو جو بھی جس دور میں بھاؤ وہ چلتا رہے گا. تو 3 تولے چاندی آپ نے فکس کر لی مثلاً. تو اب دو مرد مسلمان یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان, یہ کم از کم ہے, زیادہ کا کوئی مطلب ہے کہ قید نہیں. تو بہرحال یہ اتنوں کی موجودگی میں مرد عورت سے کہے میں نے 3 تولے چاندی مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا, عورت کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. دیکھا آپ نے, نہ قاضی کی ضرورت ہوئی, نہ مطلب پبلک اکٹھی ہوئی, نہ مطلب بینڈ بازی آئے, نہ دے گئے پتی, کچھ بھی نہیں, نکاح ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے, یعنی وہ اس طرح کے جملے کہے, اور مرد کہے میں نے قبول کیا, تو بھی نکاح ہو گیا. اب اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے. مرد پر مہر دینا واجب ہے, لیکن عورت نہ لینا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے. یعنی وہ نکاح کے بعد کہہ دے, یا ایسی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہر پیر شریف کو نکاح کر رہے ہیں, تجدید نکاح منٹوں کا تو کام, تو یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے. تائیں بہن ہے وہ گھر میں, اس کا ذہن بنا ہوا ہے, تو آپ نے نیت تو یہ کہ میں مہر دوں گا, اور وہ آپ جیسے نکاح ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو مہر معاف کیا, تو مدینہ مدینہ ہر پیر شریف کو آپ کا دل کرے گا کہ چلو احتیاطاً توبہ کرو بھائی, کرو نکاح, تو کوئی خطرہ ہی نہ رہے. یہ دیکھو یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں, کل جا کر کسی کو غلط فہمی ہو جائے اور یہ کچھ کا کچھ اس مسئلے کو بنا لے, میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. یہ فرض یا واجب نہیں ہے ایسا کرنا. ضروری کب ہے کہ جبکہ نکاح ٹوٹ گیا تو, نکاح کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, ایمان سے بچانا فی زمانہ بہت مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حق پر رحم فرمائے. بس سب کے سر دعوت اسلامی میں آ جاؤ, انشاءاللہ سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں نکل کھڑے ہوں گے نا تو سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور سب کے ایمان انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. کافر کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رجا چلے مارا کفر سے توبہ کرنے اور نکاح کرنے کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے رسالہ مکتبۃ المدینہ کے اشتہار سے حدیثیت حاصل فرما لیجیے. تو نیچے نیچے اسلامی بھائیوں, گانے بازے کی ہونی راتیوں سے بچنے کے لیے اور ایمان کے تحفظ کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. تمام اسلامی بھائی زندگی میں یک مشت بارہ ماہ, ہر بارہ ماہ میں تین دن اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما دیں.